sailing. I am sailing home again. Cross the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? I am dying. Sommige mensen vinden dit nummer ontzettend saai. Anderen meeslepend. Een prachtige van Rod Stewart uit 1975. Alweer zo lang geleden. Je hoort dat toch maar mooi aan het begin van de show. Sailing. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Aardig dat je erbij bent vanavond. Bij deze late avond. Normaal zou je denken, hey, hier zit Norbert Ketting. Maar die is even met vakantie. Het is het seizoen natuurlijk, dat begrijp je wel. En daarom moet je het met mij doen, Alfred Blokhuizen. Ik ben bij je tot middernacht tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. Want dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Hè. In de show natuurlijk lekkere muziek, ja, om je oren te vertroetelen. Ook nu vanavond. Maar ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld onze razende verslaggever Jeroen Vergent ging naar het Humanistisch Café in Rotterdam. Dat is een café. met humanisten. Die komen vanuit de hele regio naar Rotterdam om elkaar daar te ontmoeten. En dat is eigenlijk best wel gezellig en dat hoor je ook wel aan het verslag dat hij maakte. Verder gaan we praten met Lydia Medina. Zij is Speak Up Collective CEO of hoe noem je zoiets? Ja, ze is er de baas van. En ze heeft een paar interessante dingen te bespreken met je. Dat dus in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond. In de studio zeggen ze opeens hier, god, dat is lang geleden dat ik dit nummer gehoord heb. En inderdaad, dat is wel even geleden, want het is een nummer die niet zo snel draait van Creedence Clearwater Revival. En zeker niet op de late avond, maar het is natuurlijk prachtig. Born on the Bayou. En Phil Collins hoorde je ervoor met You'll Be in My Heart. Natuurlijk. Over enkele ogenblikken naar Anouk. Een mooie reportage van Jeroen van Gent. Maar eerst nog even Lost. If roses are meant to be red and violets to be blue, then why isn't my heart meant for you? My hands longing to touch you, but I can barely breathe. Starry eyes that make me melt right in front of me. Your voice makes my skin crawl. Innocent and pure, I guess you heard it all before. Mystery inaccessible, will this ever change? One thing that remains the same, you're still a picture in a frame. Wat een prachtige muziek vanavond in de show, vind je niet? Lekker hè? Deze van Anouk dus. Een last uit 2006. Tijd voor een mooie reportage. Verslaggever Jeroen van Gent toog naar de Westerstraat in Rotterdam, waar aan de voet van de Erasmusbrug en vlakbij de Spido elke maand een humanistisch café wordt gehouden. Ook deze week weer op donderdag 8 augustus. Inloop vanaf 5:30. Luister mee naar een verslag van Jeroen van Gent. Net naast Loos, hier in Rotterdam, een heel groot oud gebouw, zit Vreubel. Eigenlijk een lunchroom. Daar staat een bord, welkom Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Café is gaande op donderdagavond, elke tweede donderdag in de maand. En dan loop ik naar binnen en dan zie ik allemaal mensen. Het is een hele gezellige zaak. Ik ben er vaker geweest, dus het is voor mij niet nieuw. Je kunt heerlijk eten. Het Humanistisch Café wordt gerund door een aantal mensen. Een van de mensen die vrijwillig meedraait en de gezicht die smoelwerk geeft aan het Humanistisch Café, Sis. De achternaam ken ik helemaal niet. Maakt niet uit. Mijn voornaam is prima. Oké. Wat doe jij bij het Humanistisch Café? Ik ben onderdeel van de werkgroep. En We zorgen dus dat de gasten zich welkom voelen. En we kijken naar de gastsprekers. En of het gesprek ook goed op gang komt. Moet je humanist zijn om binnen te lopen? Iedereen is humanist in principe. Ja, menselijkheid. Menselijkheid, ja. Er wordt vooral eerst geluisterd in plaats van dat er meningen gegeven worden. En dat vind ik zeker in deze tijd heel waardevol. Mensen komen overal vandaan. U komt helemaal uit Brielen zelfs. Ja, ik kom uit Brielen, maar dat is niet zo ver hoor. Want dan ga ik met de auto van Brielen naar Hoogvliet. Dan zet ik hem neer en dan ga ik met de metro hier naar Leuvenhaven. En dan wandel ik nog eventjes hierheen. En dat is prima. Dadelijk wandel ik weer naar Leuvenhaven. U zit aan de tafel. U heeft net gegeten hier in het Humanistisch Café. Hoe was dat? Nou, dat was goed. En ze houden heel erg rekeningen met mij, want ik haat kaas. En dat weten ze hier. Dus okay. Ik kreeg als eerste gepresenteerd en daar zat geen kaas op. De kok weet dat. Dus dat is heel... Ik voel me gewoon thuis hier. Het Humanistisch Café is sinds niet al te lange tijd te gast bij Vreubel. Naast Loos hier in de stad in Rotterdam. Wat is dat voor een onderneming? Ik vraag het aan degene die het eten vanavond kookt. Met de chef-kok. Wat is uw naam trouwens? Ik ben Roy. Ik ben de chef-kok bij Vreubel. En dit is eigenlijk een onderneming dat werkt met jongeren die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En wij zorgen eigenlijk, wij proberen eigenlijk voor te zorgen dat zij een zo'n leuk mogelijke dag hier ervaren. Maar wel het serieuze proberen over te dragen eigenlijk. Ja, zoals eigenlijk in de echte mensenwereld. Wij proberen elke maand weer een vers vegetarisch gerecht neer te zetten. Ja, de ideeën komen van mij, maar vooral ook van Saskia, dat is de eigenaar. Die vindt het onwijs leuk om te koken. Dan gaat ze bijvoorbeeld een dagje naar de markt en dan kijkt ze wat er te halen valt. En vanuit daaruit maken we een leuk gerecht. Ja. U bent ook een van de vrijwilligers hier. Wat is uw naam? Mijn naam is Lidwin. Wat doet u hier? Wat is uw taak vanavond? Ik zorg vanavond, dat vind ik heel leuk. Ik zorg dat mensen het naar hun zin hebben, dat mensen zich gezien voelen. Dat mensen als ze komen, dat ze weten dat ze er zijn. En als ze weggaan, zeg ik vaak eventjes, goeiedag en leuk dat je er was. En dat meen ik dan ook serieus. Dus ik ben een soort gastvrouw. Maar wat gebeurt hier nou? Hoe zou je dat nou samen kunnen vatten? Wat gebeurt hier? Mensen praten op een ongedwongen manier met elkaar en ze weten dat ze niet uitgelachen worden. Ze weten dat ze kunnen zeggen wat ze willen zeggen. Ze weten dat ze er mogen zijn en dat ze gehoord mogen worden. Saskia Gardien, nou, ik ben hier binnengelopen. Vraag allereerst, wat is uw rol vanavond? Mijn rol is vanavond dat ik het gesprek op gang probeer te brengen. We hebben een tekst uitgekozen die heel veel vragen en meningen kan oproepen. En de bedoeling is dat de tekst helpt om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen. Ja. En dat is mijn rol vanavond. Daarnaast ben ik een van degenen die dit ook organiseert. Ja, het Humanistisch Café. Elke avond is anders. Het is elke tweede donderdag in de maand dat je hier binnen kan lopen. Ik ben zomaar binnenkomen lopen. Ik denk, ga eens even kijken. Dus het kan zijn dat het volgende keer een heel ander onderwerp is. Ja, dat klopt. De volgende keer gaat het over bewegen. En het belang van bewegen voor je gezondheid. En dan niet sporten, maar juist een beweging die je eigenlijk gewoon de hele dag door doet. Ik weet zelf ook niet precies hoe het werkt, maar daar krijgen we dus een verhaal over. En ook daar gaan we daarna weer met elkaar over in gesprek. Is dan een introductie en de mensen delen dan de maaltijd met elkaar. Waarom dat formaat van die maaltijd? Ja, onze idee daarachter is dat als je samen een maaltijd deelt, dat de sfeer al zodanig is dat je... net iets makkelijker met elkaar het gesprek aangaat. We zeggen ook, aan tafel ontstaan de mooiste gesprekken. En als je de rust neemt om echt met elkaar aan tafel te eten en naar elkaar te luisteren en elkaar te leren kennen, dat geeft gewoon een hele prettige sfeer. En daarna is het ook makkelijker om met elkaar verder te praten. Want het is niet dus een café in die zin dat je aan de bar hangt, maar de tafel deelt met het eten. Ja, het café-gedeelte is dat we in een café-achtige setting zitten. Maar het samen eten en het samen praten, dat is het belangrijkste. Juist. Ja. Ja. Mag ik vragen, wat is uw naam? Aad Mannenveld. U bent penningmeester? Ja. Het wisselt nogal, hè? Ik bedoel, dit is nou aan de hand van een tekst elkaar leren kennen. Daar komt het ongeveer op neer. Maar kunt u voorbeelden geven van andere gastsprekers van die geweest zijn? Nou, we hebben regelmatig Betty Derks te gast, die is van Gilde Rotterdam. Die heeft dan wat plaatjes bij, over Rotterdam van vroeger bijvoorbeeld. Dat is toch een heel andere setting. Voor veel mensen wel herkenbaar. Hè? Er zitten ook nog wel mensen tussen die de toestand voor de oorlog nog hebben meegemaakt. Dus die herkennen dat wel. Omdat het over oude plaatjes gaat over het algemeen. Maar ja, het is natuurlijk heel divers wat er is. Er zit niet echt een plan achter. We zijn met een club van 6 mensen ongeveer. Die eens in de zoveel tijd bij elkaar komen. En dan roepen we maar wat tegen elkaar. Hè? Zullen we dat eens doen? Zullen we dat eens proberen? En zo komt het programma tot stand. Maar het klinkt, hè, Humanistisch Café. Ja, ga ik daar naar binnen? Ben ik een humanist? Maar het is heel breed. Dus er komen allerlei onderwerpen aan bod. Humanisme is ook heel erg breed, hè? Ja, dat is toch heel bijzonder. Doe, je moet wel gek maken, wil je geen humanist zijn, hè? Wat is de doelstelling? Dan moeten we eigenlijk helemaal terug in de tijd. Het café bestaat al tientallen jaren. En het was de bedoeling dat het een samenwerking was tussen het Humanistisch Verbond en Humanitas. Met name de vrijwilligers die bij Humanitas werkten. Om elkaar te leren kennen, om elkaar te ontmoeten. Het humanistisch geluid te laten horen. Het is wel wat geëvalueerd in de loop der tijd. Maar nog altijd is het zo dat qua financiën, Humanistisch Verbond en Humanitas de centjes op tafel brengen om dit te organiseren. Het is niet een scherp online doel van daarom zijn wij bij elkaar. Maar het is wel een soort ontmoetingsplaats voor mensen. En het blijkt toch wel dat het elke maand toch wel om een zekere man of 20 gaat die zegt van nou, ik vind het wel leuk om daar bij elkaar te komen. Waar het ook over gaat. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Perdu et d'un oiseau blanc. Mireille Mathieu, La Paloma, adieu. Een mooie klassieker uit de jaren 70. En Cyndi Lauper met Time After Time. Over een paar minuten gaan we praten met Lydia Medina. Zij spreekt namens Speak Up. Wat is dat? Nou, de details hoor je zo meteen. Na onder andere de Coming Arts. Somewhere else. In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Mooi lied, ja, over liefde die weer op kan bloeien. Zomaar van Rupert Holmes. Werd vaak gedraaid in de jaren 80. Jode Escape en ervoor de Coming Arts en For a Friend. Tijd voor ons tweede en laatste onderwerp voor de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Elidia Medina. Ze is in de studio. Welkom, Elidia. Jij bent dansdocent en oprichter van Speak Up Collective. Maar dat ligt wat op de achtergrond, dat tweede, begrijp ik. Dat ja. Klopt, ja. Maar dansdocent ben je al heel lang? Dat ben ik inmiddels 4 jaar. Oké. Okay. Ja, 4 jaar maar officieel. Als klein meisje ook al aan het dansen en zo, is dat er altijd ingezeten? Met mezelf creatief uiten is er zeker altijd al geweest. Ja. Zeker al toen ik alleen thuis was, stond ik op de banken te springen, kijk, te zingen, te dansen en alles wat. Dans kwam wel echt een aantal jaren later in mijn leven. Maar echt het mezelf via creatieve vormen uiten is echt wel een hoge prioriteit in mijn leven. Ja, en hoe uitzicht dat dan? Heb je een voorbeeld? Het uitzicht dus in dans. Ja. Het uitzicht in schrijven. Het uitzicht in tekenen. Het doelloos niks doen. Dat is ook een creatieve vorm, vind ik. Maar het gaat er eigenlijk om dat mijn gevoelens eigenlijk een stem krijgen via bijvoorbeeld dans. Of via woorden die ik op papier schrijf. Ja. En wordt dat dan ook beluisterd en bekeken en gelezen? Want dat is natuurlijk belangrijk, dat je het niet voor jezelf doet. Nou ja, veel is het wel voor mezelf geweest. Ik heb heel veel binnen de vier muren van mijn kamer of van onze woning. Ja, dat doet elke schrijver, maar die maakt wel een boek. Het blijft vaak een beetje verstopt, maar gaandeweg breng ik wel steeds meer naar buiten. Waaronder dus ook mijn deelname aan de Schiedamse Poetry Slam. Ja. Hier en daar deel ik ook het een en ander op mijn socials, op Instagram. En ik geef natuurlijk les, dus ik deel het hoe dan ook wel met anderen. Want dans is een expressievorm. Zeker. Die ook laat zien, de emoties laat zien. Zeker weten, ja, zeker weten. Ja. En nu leer ik ook echt wel dat woorden dat ook kunnen doen. Ik heb vaak gezegd, woorden die bereiken een bepaalde begrenzing. Mm-hmm. Gevoel, hoe ga je dat nou omschrijven in alle woorden? En met je lichaam kan je net een stukje verder komen dan je woorden. Ja, dus nu begin ik ook langzamerhand in te zien dat woorden ook wel echt wel magie hebben. En ook echt wel bepaalde emoties of gevoelens een uiting kunnen geven. Niet wellicht in een simpele woord, maar juist in de abstracte zin van poëzie. Mm-hmm. Ja, en wat bedoel je met abstracte zin van poëzie? Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik ben blij. Of ik kan zeggen, ik zie de zonnestralen die mijn hart bereiken, zeggen bij wijze van. Ja, dat is wel een mooie zin. Ja, dat kwam zo uit de lucht. Ja, dat zit dus echt in je, dat soort zaken blijkbaar. Ja, blijkbaar wel. En dat ben ik dus nu aan het ontdekken. Dat ik dat ook mag ownen, eigenlijk. Ja, en je leert ook ontdekken bij jezelf wat je kan en wat er allemaal bruist van binnen. Precies. Dat is mooi om andere mensen daar ook deelgenoot van te maken. Want in die dans doe je dat ook, een dansdocent. Je deelt de dingen met je medeleerlingen, denk ik. Ja, met alle liefde. Ja, ik zei in het begin helemaal, je bent ook de oprichter van Speak Up Collective. Klopt. Maar daar doe je op het moment niet veel meer mee, hè? Maar dat heeft wel invloed gehad op alles wat je nu doet. Speak Up Collective stond echt voor jezelf uiten via jouw eigen unieke manier. Mm-hmm. Via verschillende creatieve uitingsvormen. Dus zo komt dat eigenlijk wel weer verder tot waar ik nu sta. Ja, het heeft er wel mee te maken. Het heeft er zeker mee te maken. Ja. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Want je geeft les in dansen dus. Klopt, dansen en yoga. Vooral Rotterdam. Eigenlijk. Ja. Oké, nou, hij ligt vlak naast Schiedam. We zijn buren. Ja, daarom. Ja. Als ze les willen hebben van je, kun je nog mensen gebruiken? Iedereen is welkom. Ja? Iedereen is welkom, van jong tot oud. Ik ben gespecialiseerd met het jonge kind. Dus dat is vanaf 2 tot met 4. 2 tot 4? De allerkleinste. Die kunnen veel meer dan dat we daadwerkelijk denken. En dan denk je aan jezelf als klein meisje op de bank. Precies. Ja, ja. En als mensen dat dan willen of met kinderen iets willen doen, waar kunnen ze wat kunnen ze bereiken? Ik denk dat de beste mogelijkheid nu is om mij te benaderen via Instagram of via LinkedIn. Ja. En dat is Ilidia Medina. Allemaal i'tjes. Ilidia Medina, ja, inderdaad. Heel veel i'tjes. Maar dat is duidelijk. Dan ben jij daarvoor toebereid om alle mensen te helpen die zo ook mooi zo creatief willen worden. Zeker wel. Dankjewel voor het gesprek. Dank en heel veel succes met wat je allemaal doet. En we hebben het al over die poetry gehad. Maar dat is ook heel spannend om daar ook iets mee te doen. En zeker met het Nationaal Kampioenschap. I gotta quit this habit. It's like some drug for you. You've been my sweet, sweet addict. I've been your little white boy blue. You've got the same obsession. We ain't no cat and mouse. You

Het is net alsof ik niet meer voor jou besta. En je woorden voelen liefdeloos en koud. Maar elke keer als ik besluit je los te laten, dan hou ik vast, want ik hou nog steeds van jou. Maar is het niet gewoon oké? Om elkaar te laten gaan, om die ruimte weer te vinden. Als we morgen zien of het goed is zo en de herinnering vervaagt, dat we toch een fout hebben gemaakt. Is er een leven achter jij en ik? Ik wil het weten. Okay. Om elkaar te laten gaan, om die ruimte weer te vinden. Elske de Wal aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Je hoorde van haar, is het niet gewoon? En Elton John ervoor met Blue Avenue. Ja, je hoort het al. Einde van de show. Morgen is er weer een nieuwe Late Avond. Dan zit hier natuurlijk Bert de Wolf. Wederom met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot besluit van deze show hebben we nog iets moois van The Guys and Dolls. How can you mend a broken heart? Mooie nacht. See me cry. I love you, you know I do. Love, how many times have you gotta hear me say, how many times must I beg of you, please stay. Without you, I can't see. Lost like the words of an old forgotten